الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله. قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. سلام إخوائي قولتان لسر بيت خشكو براياني مسلمان لو تاري أمرو من دابا بشتواني إخوائي قولا باس لا تماع كاردكين لجرنا ونشاني آي لجياني تماع كاري چن بوفا ولارو خواري یچی لدرهاویش تخراپکانی جیهانی ماده گرایی و سیستمی علمانیت و علما دور کوتنوا لجیهانی روح و عرفان تنها و تنها هولدان بو پار و مال و سامان مسئله دنیا و قیامت وکو رویشتنا برو روش حالات و روش آوا حتا وکو براو روش حالات بروی لروش آوا دور دکویوا حتا براو روش آوا بروی لروش حالات دور دکویوا دنیا و قیامتش به همان شیوا حتا براو دنیا بروی لقیامت دور دکویوا حتا براو قیامت بروی جوی نادهی به دنیا خو اگر بکره انسان پیاوی هر دو چیان به رجل دنیا والآخره او زور باشه بلام اگر هر لای چیان بو با پیاوی قیامت به چون که خوای گوره فرمانی پی کردوین اگر بو قیامت و طاعت و عبادت پیمان ده فرمی فسعو الى ذکر الله هول بدن پل پل بکن هلا دعوه برون با ذکری خوا با نویشی جمعه با طاعت و عبادت براولای خوا ففرو الالله براولای خوا برون و با خبر و قیامت خوا آماده کردن با قیامت پیمانده فرمه سابقو الى مغفرت من ربکم پیش برکه بکن با پلا پیش برکه بکن با قیامت بلان با دنیا ده فرمی افهم شو با آسایی برون براو دنیا بلان با داخل ایم زور یک ما اشتکان ما پیچوانه کردو توا با دنیا زور حل پده کینو پل پلو حل حل مانا با طماع و دینار و درهم و پار و سامان لچوی پاری لی بی او خلق بزوری لوی جوی لینی حلالیان حراما تالانا فرهود ظالما ظلمستما خلق بزوری بداخل و لگل پاره اسلام لوی دابنه و پاره لوی دابنه خلق پلاماری پاره کده دا با پیچوانه او آتو فرمودانه بر رزکانم دیار ایمام بس من او نیه که ایم پاره من نه و طماع من نوی بلا ما بس من او که طماع و پاره و سامان بله با خل من دا بی بلا هم لدل من دا نبی اگر پاره و طماع و سامان بو با استراتیجیتی کار من بو با فلسفه جیان من او اوکاتا دا چیتا دل من او دا بین با بنده دینار و درهم پنا بخوا بلا هم اگر با خل من دا بی و لدستکان من دا بی با آسانی دیتا داره بوی با داخل و خلکان یک دا بینی استا الی هم مشتق لپناوی پاره یعنی هم مشتق بکار دینه بس پاره دست کوه کردائیتی، حزبائیتی، پلو پوست، جاریوادین دینش بکار دینن بس پاره دست کوه بس پاره دست کوه پناه بخوا برزان و خوشویستان چون که براستی ابی سنور یک با تماع کاری دا بندره و قناعت من هبه چون اگر تماع سری نبری سر دبری و لناو دبا لسر دمی عیسی پیغمبر سلامی خواهی لسر به سی کس بر ریگا که روشتن توشی خزنه چیان دوزی و خزنه چی زور گوره انجاوتیان به چه چیان تو بچو خواردن من با بینو دوکانی کش ایمالیر دبین تادی و دوائی بشی دکین اوی چو با خوار نکا با خوی لوی تیری خواردو لفکانی پرکن لجهری کشنده و تی با هموی با خون بی با چی اوان شریک بن او دوکانی کش نیتیان لو خراته بو و تیان اگر هاتو بیانی پی گرینو ای کجینو با با خو من او خزینه با خو من بشی یکین با قولی استا پنجا با پنجا بله بر زکانم کاتی کابره هاتو خواردنی پر جهری با هنه بون با اوی همو خزینه که با او بید آخره اوان حلمتیان با بردو کشتیان اوان جوتیان داد خواه با تیر بخوین دوائی بشی یکین نیوه بنیوه خوار نکیان خوار دو اوانی جمردن کاتی حضرت عیسی سلامی خواهی لسر بی لگل حوار یکانی بلایان داتی پری بینی خزنه چی گورو سی جنازه لوی کوتوه فرموی تماشا کن لسر او خزنه لسر او طماعه هر سی چیان تیا چونو با هیچیان نبو اگر براستی بسازانای و سازانیان بکردایا با همویان دبو وک برادان خواردو استفاده لیده کرد براستی طماع اگر سری نبری سر دبری او جگه پندو آموشگاریا زور اگلوشتانی که امرو دی بینی شری طماع شری کاسو قاسو کرسی و کلیره وای لیده اگر پندوار نگرم بم مردی او چی رو که دستنو او کاتبو هیچیان نابی پناه بخوا خوصدامی رجمی پیشو باشی طماعی کرده کوید اگر مثلا طماع کاری نبویای و پلاماری ندابای او کاتب کارکی او بجوریش کده بو بلا ایمان دارانی بر رزو خوشویست بلا جیاتی او طماع کین دنیا با طماع کین خوشیکانی بهشت کناب رتوا با طماع من لقیامت بی با بو دنیایش طماع من لو دابی که دولتی چی کردی درست بکین بو اوی میجو نفرت مالینکا با طماع من لو دا بی اصای عدالت سرور بی با طماع من لو دا بی خزمتی یکتر بکین با طماع من لو دا بی کواب همو لایک من بتوانی خدمتی خلق و خاک من بکین او باشی گنجکان من ولاد بجه دیلن لو سر حدودانی اوروپا لو سر مایه دا هموی باتانی لخو پیچاو زلیلو داما و چاوری اوی پولیسی اوروپی چی بداته سمونی چی بداته او باشی او گنجانی ایم ولاد بجه دیلن ایم دبی همو اوانه و کارکانیان بزانین با تماع من لو دا بی قیرانی ولاد کان من چار سر کینو قیرانکان نهیلین چون که لشریع اسلام دا دفع المقاصد مقدم على جلب المصالح لا بردني مفسد وخراب كان لا بيشتر لا هناني طماع وشاك كاري دا بي ام هول دين قيران كان نهيلين بزانين بوتي ام همو قيران هيا يعني كاتي كبه ماندل نخوشي كليرا هيا دا بي بزانين سبب كي چيا خمي او مخوا درمانم بو حاضر كي خمي او بخوتو دلي او بكرا بلام ام ولا ما مقنعنيا بوتي بي مان نالن آوا که با چی زرد و پیساوا با چی قناعت من پینا کن آیا او آوا ایم هر بیشتو معنی بستانداری عالمی دبی آو بی بون و بی رنگ و بی تم بی با دبی آوی ایم زرد بی دی ور جار آوا کم با چاکا اول در معنی که لپیشترا ابی ایم لحو کارکان بگرین برزکانم طماع من لخزمت کردن دا بی و لچار سر کردنی قیرانکان دا بی با چی ایمان داران برزان ای اوانی که برواتان با اسلام و ایمان هیا با چی چاو لپیشوا کتان ناکن که هر جیز سی روش لسر یک تیر نبولنانی گن موجو که بردی خستوس سر سکی بو اوی بوشای سکی نبیتو بو اوی کوا بردوام برسی بوا پیغمبر صلی الله علیه و سلم جیانی قیامتو برسیتی هاو بجارتو لبر خاطری خزمت کردنی خلق و ملت لکات یک دا که اون ده غنیمتی لبر دست آبوا بسدان حشری بح بخشیوا بردوام بخشیویتی ام همو غنیمت و ثروت و سامانا بلام نخویو نهاولا بر رزکانی هیچ کشک و تلار و باخیان لپاش بزی نماو بوی تا دنیا دبی ایما لسر امین برانا لخزمتیان دابین دی چاو لپیشواکتان بکن ای ایمان داران چاو لسر کرده کرده ایمان دارکان بکن وقت شخص سعیدی پیرانو قاضی محمد چاو لسر کرده مسلمانکان بکن وكو سلطان عبد الحميد كا اوكاتا ك کوتا سلطانی دولت عثمانی و کپیان دگوت دولت نخوشکا پیاو نخوشکا لوکاتیشا کجولکا آوندی هول دا هرتزل کدام زرنه دولتی اسرائیل بو هر هولی دال همون رجی گفشاری بود روز کرد کبقات لای سلطانو و حتی بجوری که دنیای لیری بابرد بمليون بمليون پاری بابرد و تی بپی متر بز مزار من بده لناو فلسطین دا هندی خاک من هبه هندی خانو دروس کن تنعن لسالی 1891 او سلطان عبدالحمید رحمتی خوایل به منعی کر جورا کبسی بسفریش الا بچن مرجگ نبه بو او فلسطین پاجوی که پاری چی زوری هم بودانا که زور احتیاجش بو او کاد و تی فلسطین خاچی مسلمانان و بخوین سندرا و بخوین پاریز را و مالی من نیتا بی فروشمو بی بخشم بلام حتا من مابم نتوانی جولک لفلسطین دا بیتو دوائی منش پارکی خودتان صرف مکن کاتی کولاتک من پارچه پارچه کرا ایو ببلاش او دولتتان دزدکوی بلای وابو دستیان کود بلای ایمان داران هر جیز مبدع بپاره نگرد ریتوا چاو لصلاح الدین ایوبی بکن که هیچ کشکو تلارو گردی لپاش بجه نمو تا دنیا دنیا شانازی پیوده که این خیانتی نکر لگل و نشتیمان لپیناوی طماع و پاره لپیناوی مال و سامان بویه اگر تماشای دکتاتورکان بکن اوانی لپاشیان بجه ماو خلکان کچوبه با سعد آبادیش مالی تاران که مالی پاشای بینی با باخه گورکا که تماشا دکه او چون جیاوه و خلچی چون جیاوه او با تا موزخانه یک استا خلقه چه که پندی که با اوی که حتا حتا یا زلیلی و رسوائی با معوته و هر وها کشککانی صدام و همو اوانی که طماعیان هبوا که تنها پاریان ویستوا دوائی شرمزاریان با معوته و بله بره زکانم بدوائی دنیا در رامکا مردن بشوین تا رادکا آقل کسی که براکم تنها کرده وی چاک دکا چون اوی لپاره نزیگ بیتوا روشتی برزی بیره چیتوا اینا بینن که خلکان یک برجوا و سرمایه دار و زلو دا سلا دار و دولمنده اگر جیرانی شد بی نه جیرانتی دا زانه نه خزمایتی دا زانه نه تیکلی خلق دا بی خوی لخلچی بگورتر دا زانه اول پای چی لبر اوی کوا پاره و دینار و دلاری زوره با مگر تو انسان نی و نوزگت پرنی لپیسایی مگر نامری و نبی بچنگی خول و اسکرزی بله براسی اوی لپاره نزیگ بیتوا روشتی برزی بیر ای استا بوسی وک جاران خدمات و جیرانت و سلر رحم خوشویستی نماوا مگر هر ام دنیای ماده گرای ماتریالیستی نیه کوای لو خلق کردو و دور کوتون تا ول جهانی روح بله به تاکید سر رای اوش کوا اوانی که سرمایه دارن او دولمندان او د صلاح داران که طمع کارن و هر پاره اندوی جگلوی کوا تیکلی خلق نابن و روشتی جوانیان کما لگل وجه دا بردوام درو دکن اوندی که دولمند روی اندکاو سرمایه دار درو دکاو هیچی شی پی عیب نیا لپیناو دست کوتنی مارو پارو طماعو و هر و همانوی مالکی بردوام بردوام درو دکا چون که درو لبر دو شد دکره لبر ترس و طماع اوی استا بزوری لبر طماع درو دکاو بچن سر درواو سر دیوار و بند دیوار و بربنیوی و هزار و یکشتیان بخوا اندرس کردوا بلام بو چوی دبن بو چوی دبن چون که براستی کستواوی نکر دوا او تا مال دنیا اونده بی قیمت خواهی گوره دیده به همو کس تنانت کافرکان زیاتر لهمو کس او تا خواه مالی پیداون چون تلکاتک در کافر دجمنی خواهی چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضت لما سقا منه کافر شربت ما اگر دنیا همو دنیا بقد بالا میشو لیک قیمتی بوایا او کابره کافر قابلی یک ما آو نبو بلام لبر اوی قیمتی نیا او تا دیده ببی باورانیش اوش بزانیم که میشوله دو بالی نیا میشوله شش بال هشت بالی هیا جا میشوله با بچوچی خوی و خوانی شش خوش بال بی که ایم پیمان نجیره دبی دنیا چند بی قیمت بی بله ایمان دارانی برزو خوشویست او با چی فلسفه جیان اوائلی هات لکات یک دا فلسفه جیان نانی بی نوشی برجه بی پوشی مال داو پوشی هر اونده بسا امام شافعی یکی خومن رحمتی خوایلی بی فرمویتی این عشت لست اعدی مقوتا و این میت لست اعدی مقبرا فرمویتی حتا بجیم پروانان کرده بی بی خوم کاتی چیش مردم قبر کرده بی حلم دن ناوی ایتر لوزیاتر دنیا چیه و الا اون بی کبتوانی خزمت کنو فلسفه دنیا ای چاره سر اوه ایمان دارن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیمان دفرمید فرمویتی انظرو الى من هو اسفل منکم سیری خوار خوتان کن اگر تو خان وقت نخوش خلچ یکی کرید چیا اگر تو کرید چی خلچ یکی لو سرما و لافا و بارانه دا اول خیمه دا و جیانی آواره و داما و کجیگی بزعیه اگر تو خیلی خیمه دایو هیچید نیا خلچ یکی قاچی نیا و چاوی نیا و دستی نیا بله ایمان دارانی بر رزو خوشویز با سری خوار خو من کن با اوی خناعت من بود روز بی با اوی دور کوین اولو تماعی که خریکا یکتر بخوین با اوی دور کوین اولو تماعی که سازانی نهشتوا ترازانی هیناوا پرتوازهی هیناوا با اوی دور کوین اولو تماعی که دور نبینین و هر نزیگ دبینین چون که تماع هو کاری ململانه هو کاری منافسه او خلک کرگ نکوه لسر آست سری و خواره مسئله که طماع او من ملانی و منافسه کوای کردو و خلق رگ نکوه او پولو پاره کوای کردو و خلق رگ نکوه اینا او کاتا ارادش دبه بای باسیری خوار خو من کهین اما یک دومینیشان ای طماع کاران بیر بکنو لحالی قبر بزانه لقبراتو چنجی خولو اسکرزیوید هرچید هیا لمالی دنیا بجه اهیلی اروی بطنیا بوی دبیم بیر کن ول ناو قبر، او دنیایی وا بوی بتشلو چوین، بروتی هاتوین، بروتی آروین، تنها کفنیک من اگر پی ببره، اویج لخا کبر نگری ادره، خواسر وقت من لی اسینیت وا، تنها ناوی که امینیت وا، هر او ناوش کل پاش خومن، واسیته رحمت. ناردن بی بو من پیشوا علی خوالی رازی بی فرمویتی سبارت با دنیا اولها عنا و آخرها فنا فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب فرمویتی دنیا چیه اول لکه همی مندوبون دی خوندن تواوکا جن بینا خان و سیارا دی مندوبون فا اول کی عنا و آخر کی فنا کوتاکش نمانو تیاتشون کأنه لم یکن شیئا مذکورا و فی حلالها حساب او ای حلال حساب اللہ قلده کری ولا حرام کش عقاب و سزاد دری بوی لقیامتا هم مشتگ یک پرسیاری لده کری تمانا کلا چیا صرف کرد ای جسم کلا چیا ماندو کرد ای علم که عملت بیا کرد بلا مال دو پرسیاری لده کری لچویت پیدا کرد چونت صرف کن؟ آیا حراما، ریبایا، فرهودا، تعدایا، دزرجیا، بسویندی بدرو پیدا کرد؟ چونت پیدا کرد؟ و پاشان لچیشت صرف کرد؟ براستی ایمان دارن ایم دو بیر کن و بو اوی کوا قناعت یک من بود روز ببید دی ایتر بس گندلی و مونوپول و احتکار شرم بکن لخدای پروردگار ایتر بس تماع و بازرگانی ایتر بس تماع و بازرگانی خدمت بکن با کرد و کردستانی کوه برهمی نو تو کمپانیا کانی لخوای گوره دا پاره اینوا دلین یا ربی خواه عاقبت من بخیر بجیره یا ربی خواه لگناهی دای کباک من خوش بی لگناهی خو من خوش بی یا ربی خواه لدرد و زلیلی طماع کاری من پارزی خواه وامان لیبکی پیاوی دنیا و قیامت بین یا ربی خواه وامان لیبکی پیاوی دنیا و قیامت بین خواه مالی حلال من برسیب کی لمالی حرام بدور من که یا رب العالمین خواه وامان لینکی ببین بنده دینار و درهم يا ربي خوا زليل ما نكي بو مالي دنيا نما كي بعبدي دينار درهم خوا تنها عبدي توبين وعبادت بو توبكين يا ربي خوا برحمي خود رحم بم خلق خاك بكين ايمان مع سلامتك خلق خاك مع سلامتك اجاو قيران وقرانين خينا وملتك من يا رب العالمين يا ربي خوا اي خير دي بو املت توشي خيرك خوا اي دل بخمه دلي خوشك خوا اي منالي منالي بيتي او منالي هي بوي صالحك يا رب العالمين خوا اي خوشك براني دان مزراون اوات شرعنا هات تجي خوا هاوسري باش يا بنسبك يا الله خوا اواني كوان خوشيان هي خوا اشفان بنيري بتعبت اواني دواي دعاي خير يان كردوا يا ربي خوا عاقبتي هم لا يكما بخير جري تاعت عباره دعاء كان ما لي وربقر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين.